Sizin nasıl bir tanesi bu kadar? Hangi muhtesi de bir tanesi? Şu çata yapalım muhtes. Ben ne var lan? Ne var? Onun ne kadar işte? Мы же завтра так можем завтра мы там место два дня хотите уходить. Завтра мы нас сюда хотим хотеть, завтра мы здесь. Ну а ты не говори, мы сели в карту, мы угули алло, мы там не мы. Да, и сюда дойдет раз, а так это я и на... Я в момент, когда я тогда там гарду. А что, один из сюда нового, когда я там то... Да, хрестен, где вы сразу, да, это есть, а здесь я не знаю, это сразу. А это было сразу, это сразу. Мне раньше не поводил, мне не видел, когда был чего. Чтобы куда я сюда. Даже я не даю это, так что сказал. Это один из сюда, так что я нашел, чтобы куда я сюда, мне сюда, мне сюда, хвала шахты, я сказал, что я начали карьеру. Если я шарик, мне сюда, тогда ты езжай. Если там мечта к шине идеи, да если ты в отцы не отдай. Если не так приезжай, да и вывози. А дальше вас рад. Как вам было, если вы все равно отвеку? У тебя есть жорда, что у нас помнит не вижу ноги. Что он рад при душе, когда вали ими жорда наши. На самом деле, хали не вижу ноги. Я думал, если зарам, у тебя по агату, он рад, но кем рам, сабре зарам. Ахон, да? אנחנו לא נצליח לבין המון שרדה, אבל שעדים יש לו שבר בו. אז די מזורדים שזה יכול להיסע בו כלילה. מזורדים שזה יכול להיות דרפינה כלילה. הוא היה חדה את הלסת, אבל שעדים יש לו את הנק של הסבר. דן, תהיה בו רגע משלח, אתה לא חמיסתי. אתה כן משלח. מה, מה? תודה רגע, תהיה מינו. עכשיו זה עולה. אבל כשאתה תדעת לי לרקות כאן מופתים להם, אני תתאר יותר מסנצנת טוב. שכינו ספר ג'אות בקישי, כתבי שכל ילקו. بسم الله الرحمن الرحيم خبرنا مدامان ده کولی متعلق دلتا تین سواران اشکالو پدا جنس کے بی آخرین پریشن ہوگا چھے بل سوال داواری کنگی چھنا قانون خدا گا دا عامل با بتا خدا دو چھ حقیقت عین دی ایدشی حقیقت تشی عین اغشائی لکا انسان حقیقت حیوان ناتے مدى حيواننا تكو عين انسان من انسانو عين حيواننا تكبر خالد اجمال تفصيل فارك داي شي حيواننا تك تفصيل ده انسان كي ده عاده كلي وحقيقه كلي حقيقه ترى شي عقل جاي جاي سيد بكسرين ان جوز العقل تكسرا من حيث تصوره فهو كلي شي جاي جاي عقل سيدك على كسرين وشي جاي جاي عقل سيدك بكسرين ده حقيقه كلي شدا كلي نو حقیقت تشیخو عین اغشائی نو دعا حقیقت تو کلی و عین کلی و کلی و عین و چا عین سوال دا عین داتا کرنا تو جدا حقیقت تو دنے خارج ناوی نو دا سوال تا بیاسا فریو رکاو نو بل سوال دوار دیوی چا مجھول قانون دارا چا حقیقت تشی عین اغشائی لکا حقیقت تا انسان خیوان ناتک نو دا عین انسان دا انسان عین حقیقت تا خرید اجمال و تفصیل فرق بس لا قسم کلی و حقیقت تا کلی چا جہد گلی عقل صدق پکافرین لاو بسر اگوشن حقیقت و عین دارا کلی خرید اجمال تفصیل پار کی کلی کے اجمال لے اطاعت لانی ہے دعو بل کے تفصیل لے بیسے دا حقیقت تو کلی عین کلی شا خدا وانا بھی میں خارج نہ رہے اور بل طرف تا دا کلی ٹکائے دیر افرادی دی جیسا پر حیوان لتا وری کا تو ہم یہ چھے کلی دائے چھے انسان لتا وری کا چھے کلی دائے چھے جو وزر عقل تکسر آورتا وری کا چھے کلی دائے نبیادان اللہ فرق وگر زیادہ دا کلی دا اور فرق شی خارج ہوئی مدانی فرد وہ طرح تشہ حقیقت یہ ہوتا لگاتا تھا کہ کچھ عین کلی رائے و عینیت تو دیشی یا خریج دیشی نبی اور پر طرح تدگاہ جوز العقل تکسر آو چدا ذاتا کلی گلائی شے ان جوز العقل تکسر آو من خیص تصوری اسو تصوری تا یہ چدا تکا جو جید ہے کلی یہ نا مبدا پر ایک ہے مشوا مجھے کلی یہ کہ ندا یو فرد شا دکا چھ کلی دے پر غبر افرادی یو فرد یہ دا شا اور پر دیشی خریج دیشی نبی لأنه يشعر عائلة بشر غیر خارج او خارج شده خونه ده ما بر اجتماع ده نپیزه یعنی جواب پده مخت طریقه سره وشه چه عقل که په اعتبار ده عینی چه فدر ده په اعتبار ده ذاتی چه وخلی ده جواز العقل تکسره و ده عینی کلی بیره خب اجتماع اعتبار ذات په اعتبار او بیا په اعتبار ده عربی چه وخلی چه ذاتا چه زکنی یا کلاو کنی ویتا ویتا چه ورزا پر ایتای مشی کلیت تکای فده اعتبار بیا فرد ده یا خارج ده نو په کمه اعتبار چه فرد بله په کمه اعتبار چه ذا خارج بله عادل عرض په کمه اعتبار چه حقیقت بله په کمه اعتبار چه عین بله په اعتبار ده ذات نو اجتماع ده نکیزهی نی نره بله نو دا دیگه کن آقا مخکنه چه کمی جواب بکره او در زبردست جواب بکره او نو آقا به چه تکنه ها جواب شو نو یکی نعم من لا يلزم الذين أن يكون حقيقة شيء شيء حقيقة شيء لا تجرأ بالعقل تكسر وحقيقة كلية عين الغشي له ودي لو خارج غشي عن هذا غنا خارج بدي تبار تفرجه وبله خلك أن لم أرك لك أنا شد عينيته خرجتي باعتبارين هو عينيته باعتبار ذاته وخرجتي باعتبار عرضه شد الكل ما بدأ في كلمة شيء فرد من جوش فلا محظورة في اسم حضور غطى داخل وزم كنشط دولة بلازين عين ده وخارج ده ومن ثم عدد وجه وجه اعتبارين ومعني اعتبارين ومعني كلا ورشي لي لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة كاعتبارات ونوائي حكمة بطل شوية لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة حكمة بطل شوية كاعتبارات ونوائي خد اعتبارات توجهنا ما يبجيه لصدراغ دي فوتي دي خيصة اشتاقة نشتا خيصة ورقة ندي صدراغ دي امور عماغ دي ما يبجيه دي انا كتبين ندي دا برا طول صبح سرخط کی اشکی ترجمان منو سر خبر شی برا طول صبح سرخط کی یار بل دیو شک نہ کچھ بل دیو آغا یہ ترجمان رئیس ہے صدرا مے بزی عمر عنا دی کازیر دی یہ نور ختم ول خامس تنظام مب خلص و بخلص خمسان ادا کو طریقہ رے سوال جواب دے سوال دا ور دی چہ سر جنس کے پشتنا درا کچھ موجود دا کما عدد معدوم دے تلی دے کلا شکن باطل فل مقدم فسلو زدا پشتنا درا کچھ جنس موجود دا قدامات لاول دا سوال وارد کچھ جنس موجود نہ دائے ویلے دا کچھ جنس کے پشتران میں رکھا چھتے موجود گلے کما عدم یہ بلے طالب کلا شقین باطل فالمقدم مثل ورن جنسیت غباطل دائے جنس معتبر اول غباطل دی دا سوال دائے چھ جنس موجود گلے کما عدم یہ بلے جنس وجود غباطل دائے عدم یہ باطل دائے جنس باطل شن خوش جنس باطل شن دا دوا طریقی سوال طریقہ اولا زر کچھ جنس باطل دی جنس نشته یو ځکه چې جنس یا موجود بله یا معدوم بله تلید کله شقین باطل چې نه موجود کدای شي نه معدوم کدای شي فل مقدم مصر و چې دی جنس معتبر اول روح دی جنس معتبر اول باطل دی سرانگی اول شو وجه نمونه دی چې جنس یا موجود یا معدوم ځکه چې اصل که موجود تو که معدوم تو که نه دا دی تازاد تازاد کبیلی نا دی دیت نیاز که تازاد دی تازاد مان که وفتانشتا چه یو شای نم وجود شی نم یعنی یو شای موجود هم شی معدوم هم شی یا نم وجود شی نم معدوم شی نم اقلاو موجود وی یا معدوم وی دوالا نکی دای شی نم رفا که دای شی دوالا نم وجود دای شی چه هم موجود شی هم معدوم شی نم رفا که دای شی چه نم وجود شی نم معدوم شی خو یاو موجود وی یاو معدومی نو دو وجود دا عدم کنیان که تازاد دای پا ماند که وفتان نشتان نو ارتفا دا نکیزن جایز دا نو اجتماع ایس اول شک بطل دا چه جنس وجود دای زکا چه که جنس موجود شی گردان جو روی جنس موجود ندا تا جنس موجود شی گو زن افتان رو شی داو لازم شی چه مشخص شی مشخص جنس موجود ندا تا جنس موجود شی مشخص شی ویلی زکا چه کنون دارا چه اگه پر شای موجود دای ماشی چیسته پر متعین او مشخص نوی لیکن مشخص ولی که باطل دای موجود دی جنس باطل دای ایز دای تا مقدم که دا صغرا که مشخص ولی که باطل دای لیکن چه که جنس مشخص شی بیا پا کثیرین نشی دا که دا صده که لیکن چه عدم حملی پا کثیرین نه که باطل دای نو مشخص ولی باطل دای وجه لما لازمی چه که مشخص شی پا کثیرین نه نشی صده وجه زکا شکی مشا چه مشخص و اگر او صادق که که پا کسرین یه صادق که یا غیر جنس جنس و گذیری جنس و نا مشخص و تو دن جو که جنس و دا خو کلب دخا کهی که دای نو کلب دخا کهی که باطلا زیتی حمل پا کسرین ملی باطلا لیکن تبھی کو بتوں گا کہ کثیر نشی خمر ہے جن کو ہم آپ کثیر میں خمر کریں اور فل مقدم میں سے لوگ مشخص ہو رہے چھ مشخص ہو رہے بہتر سے موجود ہی بہتر سے اول شرط منظر لو اور دوار شرط چھ معدوم یہ دانا دانا دانا سے زکر دیکھا معدوم شی یا دا جنس دا جزیات موجودانا جوز نہ لے یہ جنس انسان نہ جوز دے انسان دے موتو نہ جوز دے مثال نو عزو ذات تائے خدا خارج کی جسے مرد خمار بے بکر بے فارس سے انسان افراد گردی جنس میں جوز دے کنا حیوانی مدام عدوم ورد دا یہ کنا عدوم شی یا پتہ سر حیول قیوان دے جزیات موجودار غلائی دے یا اور لازم شی قیوان دے موجودات پا معدوم سر و قیوان دے موجودات پا معدوم بطل نائے بلا دا وجادو چدای چې معدوم شي لکه د زید بکر عمر په زمان کې خیوان شته چې کله معدوم شي خو جز معدوم شي یو نه تکو وي او دا بل جز وي نه یو انتفاره جو مسلمه د انتفاره کل دا موجود دی خلال کجا خارج که کل ندی موجود نه معدوم موجود دی و دا سوال تا بیاسا فرمی در کیا عرضو به محبلات هاری پدا در اثرا چه الخامسو پینزام مبحثتا دی مباحث خمسانا چه دا غا قدو مقام که پا طریقہ دے سوال او جواب سارا دا ہے مخصول دے سوال او جواب یا دے مقام کے دا چھے چنس دلتا کو ذکر کری خودا مخشی عام کولی ذکر کری خود کولینا ویسے مراد دا ہے الپلان تا کو ذکی اوز آہدی دی مراد دے کولینا دا جنس دا ہے چھے زبا جنس کے پرسنان میں ناکتو خود جنس تعریف وکو چھے دا جنس میں وجود دا ہے کم عدو دا ہے طریب کلشقن باطل اعتبار دے جنس باطل نو جنس کو ذکر سنا میں نے کہا کہ طریقہ سوال جواب دے چھے جنس میں وجود دے لے یعنی جنس متبار نہ ہے ذکر چھے کا متبار ہے یا موجود دے لے یا معدوم دے لے تبی دے کلش قیم باطل فل مقدم مثل ہو نو جنس معتبر ہے والا باطل دے اندہ سوال ویلے کا معتبر ہے یا موجود دے لے یا معدوم دے لے تبی دے کلش قیم باطل فل مقدم مثل ہو وجہ ملازمی آیا داگا دے چھے وجود دے آدم کو میان کے تازاد دائے واسطہ نشتہ ندوالا رفا کدائشی ندوالا جمع کدائشی دوالا چھے رفا خود بر شاید والے دوالا چھے موجود کے پٹھا کر خمد موجود کے سرد آدم و سالف شاید ہو گستا ندوالا جمع کدائشی اجتماع دنا کے زمین دنا پر کدائشی ارتفاع دنا کے زمین دوستا نفتا خویا و موجود بلی یا معدوم بلی اس طریق کلش شقین ویلے با تلنا چھے موجود دائی دنا شیلے دکا چھے جنس موجود شی سور لگن شی کدل لگا مشخص مشخص معین لیکن کدل دی جنس موجود مشخص دا خو باطل دی موجودی باطل دی مشخص ولا ویلے باطل دی زکا چکا مشخص شی بیان لازم شی عدم خمل پا کسرین عدم خمل خمل پا کسرین باطل دی سی مشخص ولا باطل دی عدم خمل ویلر دی نی ویلے زکا چکا عدم خمل یعنی وارد دی خو بیا شخص لی دی ویلے لازم شی قلب دی خاکای دی آغا غیر جنسو پا جنس من دو بادال شی زکا چکا مشخص خو جدی دی پا کسرین نخمل کشی موجود ہے کہ موجود شیئر لازم ہے کہ دل دل مشخص مشخص ہو لائے کہ باطل لائے سی موجود ہے دلی باطل دی سی دل دلیل بیان کہ مشخص ہو گیا نہیں دی چھ موجود شیئر زکا چھ کانون دارا چھ سی پر شاہ مشخص معاین لنگی دمرا موجود ہے دائی نشی مشخص ہو لائے باطل لائے سی موجود ہے باطل لائے مشخص ہو لائے دلی باطل لائے ویچ زکا آگا ہم رزمہ ہوئے زکرا چھ سی پر شاہ مشخص نہیں دی موجود ہے دائی مشخص ہو لائے دلی باطل لائے زکا مشخص شیئر لازم شیئر آدم خامل دے جنس تالی باطل فل مقدم مسلوم وجہ نمرا دنی کے زیر ہے چھے جنس کو بخوا بخوا کسیر میں خمل ہے خو وجہ رمالا گنے چھے بیا کسیر تا مشخص شی آدم خمل ہے ویلی شیو چیزا کچھ شخص پا کسیر میں نخمل کیجی ویلی کا خمل شی یہ مشخصا یہ لازم شی آدم جنس اگا غیر جنس جنس ہو دا کل دخوا کرے جدا ہے نویتی خمل پا کسیر میں درچی چھے خمل پا کسیر میں دردی جو مشخص شی بیدا تلی باطل نا چھے ویغا جنس ہو پا کسیر میں خمل نشیرت لائے نوکا مشخص شی کم نوسا مرشی آدم خمل وعدم خمل پا کسیرین سرائی باطل دا زکا جنس یا ایچی خمل لائی سی مشخص ولا باطل دا سرائی مشخص بودی خمل نشی خمل کا ولا زکا چی بیا و غیر جنس نا جنس جو جی نو مشخص ولا چی مشخص ولا یا باطل شخو وجودی باطل شخو و معدوم نشی که دا زکا جدی غیر جوز و جزیات موجودانا لکا خیوان دی زید بکر عمر پارسنا یا لازم شی قیوان دی یده موجودا فمعدوم سرادا باطل لائی بل پا انتفار جو انتفار کل ردرمی کلو منتا پیشی الخلا ذکیل ہے جیسی چھے نکارا کچھ در جنس موجود ہوئی فہوا مشخص ہوندہ ہوئی مشخص بلے دکا جو بغیر دے تشخص ناشی وجود نشیرت لے ویچے ارسا حتا وقال فارا مشخص تا ہے ویچے مشخص یہ ہو بلے یا پا کسیرین خمل کے یا عدم خمل پا کسیرین نشی دکا چھا شخص پا کسیرین خمل کی جی کا شخص پا کسیرین خمل شکیم نشان آجی غیر جنس نا جن دریو دا کله دغه کایګه بیا چې کله موږ غزي په کایبه مقولیه تو فرنګو حمل وی علی کثیرین په کثیرین باندې یو په کثیرین حمل کدای نشي کته یې موجود نه بلنه ادم یو بل او الا که موجود نشي ما ادم شي یبه جزء د جزئیات نه په کایفه کوم مقاوم فرنګو دا مقاوم شي مقاوم دا معنا جزء کلام وی کوین کای ذاتی د جزئیات موجوده جزئیات موجوده لاره زکه چې کلام دې موجود شي خو په ادم نرسي او بل انتفار جزء مسلمه او انتفار كله را كله منتفي وبردي نو په دې مقام کې دي تي دا اعتراض ورای شو هر جواب ورکوي خاصه دې جواب په شکاوال باندې بنارای چې نس جن سبيلي موجود او کته چې موجود وي خامخا مشخص ني نيجي چې نيجي معروض د تشخص غبري دا بلا شک غمان نو خاصه دې جواب په شکاوال باندې بنارای چې زه جنس موجود بلا کته چې موجود وي مشخص ني چې مشخص دي بلا معروض د تشخص دي بلا کته چې معروض د تشخص ني خو بیا خبر لازم شي عدم خبر په کثیر انتدام معنا معروض د تشخص تعالی خو خمل دې په کثیر من دیو دا راس وی کته چې به هوري جنس جنس دي نه دا چې موږ خبر په کثیرین باندې په دې په برخه باندې عروض یو خلې کټه نظر د تشخص ما وحل وحل د اعتراض ده خاصه دا ده چې دا کلیت څه کوي دا جنس څه کوي موجود بیدي او کته چې مشخص وي چې مشخص بلا مو حق ان کله موجود نه هر موجود له عروض تشخص له عروض تشخص وي نو کلیه ده ته جنس مخله دا مو عروض تشخص ده مجواب داره چه نقل موجود المعروض تشخص هر موجود دست موجود چه معروض تشخص وخل مسلم المعروض تشخص صفت که موجود پر انا کل موجود معروض تشخص هر موجود معروض تشخص مسلم نا مسلم دای و کتنه چه معروض تشخص بخوی خمل پا کسیر من رشی چه دان نمانا بلکه خمل پا کسیر من پا کمی نخواد وخل چه معروض من خیصون مرتبه ده معروض که وخل کتا نظار ده تشخص نا او په دغه ځل کې سره دغه عروض د پراتایب دغه دلیل پیش کوي چې وځل کده عروض د تشخص د تشخص پر دایم عروض وګرځي دلیل تقسیم او اشتراک دا خو دغه دلیل نه چې دا یو تقسیمي جو د جزئیات او دا یو اشتراک ته غیر په معنی ځکه چې کله عروض د تشخص شو خو دا باندې د تشخص ور دا باندې د دلیل جو شو یا تشخص چې ور عروضیږي د جزء ګرځيږي خدا باندې چې کله وځي جزء ته ورسي کله اقطا ورسي کله اقطا ورسي کله اقطا ورسي نو دا عروضیت علی باندې چشمه یا تقسیم چې دا تقسیمیږي کله اکثر کله اکثر ویلې د دې تشخص ور عروضیږي د تقسیم وای یو رو تقسیم وای نه چې په زمون د انسان خوان د په زمون د انسان کې واسطه د بکر کې یا په زمون د زید کې په زمون د بکر کې په زمون د عام وذلك هذا دليل تقسيم الاشتراك تاعي بس ما نفي هذا عروس هو هذا تقسيم اللي هو هذا عروس هو هذا مشترك تاعي هذا تمياسكي واش كيما شي مقسمي كيما شي مشتركني على حمل جي كان حمل جي اه بكثير حمل جي لو حمل بكثير الرواي ده دخول التشخص اذا كان غير جواب السؤال سؤال ما يجي تشو شوكولاته مثال ده التشخص غير عروس ولا خد هذا بين جزمي شي بين جزء خد ياك داخل شو خد ياك جزء ولا یا حمل په کثیرین سره کوي لکه 10 واره باندې کا یا 10 واره باندې چې متأخرین خو بیاي چې په کلی کې چې کړه د تشخص ولا او چې مونه مونه مراد ده جس ان مراد ده چې جن جس شو خو بیا خدای خالص شخص ته وګرځي یا حمل سره په کثیرین ارسي او دخول سره د جواب ورکوي چې مون قوم ولا د عبارات نه راک مذهب دي متقدمین او دخول تشخص دخول تشخص په طریقات جزئیات چې کله موجود نه پاره موجود کې ممنوع ده نو کلی موجود ده تشخص ولا عارف ده خود دخول یا نه معنا جزئیات یا نه معنا نو په مرتبه ده من خیش هيا یا کیزه په کثیر خمل کاوه او دخول تشخص دخول تشخص چې کله موجود نه پاره موجود کې ممنوع نه دا ممنوع ده اذا دا نه معنا چې خمه خرابه ده وجود نه دمو جواب په مذهب متقدمین نه بنارد مذهب متأخرین نه بس سلطه هو ده